الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد للذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم روشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد آج اللہ کے فضل سے سورہ ابراہیم کی تفسیر کا بیان شروع ہو رہا ہے. یہ 13واں پارہ ہے. یہ سورت مکی ہے. دو آیتیں اس میں مکی نہیں ہیں، اس کے سوا باقی 50 آیتیں مکی ہیں. کل آیتیں اس سورت میں 52 ہیں، 7 رکوع ہیں اور 861 کلمات ہیں اگر گنتی صحیح ہے. 3434 حروف ہیں. اس آیہ شریفہ میں جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہے، یعنی سورت شریفہ میں الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے معنی اللہ جانتا ہے ذاتی اور حقیقی طور پر، اور اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے. کوئی اور اس کے معنی بیان نہیں کر سکتا. اس سورہ شریفہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل اس وقت عرض نہیں کر رہا. حضرت خطیب پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کراچی تشریف لائے تھے تفسیر کے بیان کا سلسلہ شروع کیا تھا. 1956 سے 1955 میں آئے تھے، 1956 میں ابتدا میں میمن مسجد بولٹن مارکیز سے خطابت کا آغاز کیا تھا، وہاں سے تقریر کا سلسلہ جو شروع ہوا اور اس جامع مسجد گلزار حبیب تک جاری رہا، آخری جمعہ انہوں نے 20 اپریل 1984 کو یہاں پڑھایا تھا، سورہ توبہ کی تفسیر شروع کی تھی ابتدائی آیات میں سے، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جس آیت سے انہوں نے تفسیر کا سلسلہ چھوڑا تھا، اس فقیر نے اسی آیت سے آگے بیان شروع کیا تھا، اور 1984 سے اب 1995 ہے اور دسمبر کا مہینہ ہے، اب سورہ ابراہیم کی تفسیر پر پہنچے ہیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ بیان مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالی صحیح تفسیر بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ایک کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف اتاری، تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ، ظلمات سے نور کی طرف لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے ہم نے کتاب تمہاری طرف اتاری، تو اس میں بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے، اللہ تعالی کے حکم سے، وہ اللہ تعالی جو سب کا رب ہے اور عزت والا ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کا خالق بھی ہے سب کا مالک بھی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان آیات سے جو تفسیری فوائد اور مسائل حل ہوتے ہیں ان کا بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طرح سے شان بیان فرمائی ہے، اور مجھے اور آپ کو تمام لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ نبی کے واسطے اور وسیلے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا خالق اللہ تعالی ہے، ہدایت اللہ تعالی نے پیدا کی ہے، مگر ہمیں ملے گی تو نبی پاک کے ذریعے اور وسیلے سے ملے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو اندھیرے سے اجالے میں لاتے ہیں، ظلمات کا لفظ ہے، اور نور کا لفظ ہے، ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے، پتہ چلا اندھیرے زیادہ ہیں، ہدایت ایک ہے، نور ایک ہے اور اندھیرے زیادہ ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے تمام اندھیروں سے نکالنے والے ہیں۔ اب اندھیرے کتنی قسم کے ہیں ان کا بیان کیا کروں، آپ سب جانتے ہیں گناہ بھی اندھیرا ہے، برائی بھی اندھیرا ہے، نفس و شیطان کے طریقے پر چلنا یہ بھی اندھیرا ہے، کفر بھی اندھیرا ہے، نفاق، ظلم، یہ سب اندھیرے ہیں، ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ تو ظلمات کا لفظ فرمایا یعنی اندھیرے زیادہ ہیں مگر نور واحد ہے، تو پتہ چلا اندھیرے جتنے بھی ہوں اللہ کا نبی ان تمام اندھیروں سے نکال لاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص قرآن سے بغیر واسطہ حضور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتا۔ ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضور کے واسطے کے بغیر قرآن سے ہدایت مل سکتی نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ اندھیروں سے نور کی طرف لاتی ہے، بلکہ فرمایا تمہاری طرف اتاری ہے کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب تک نہ ہو قرآن سے کوئی ہدایت پا سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن، یہ لوگوں کو نور کی طرف لانے والی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس قرآن کی ہم جب بھی بات کریں گے، یہ قرآن نبی پاک پر نازل ہوا اور انہی سے امت کو ملا ہے، اگر ان کی ذات کو درمیان سے نکال دیں گے تو اس قرآن کے ذریعے ہم کوئی ہدایت، شفا یا رحمت حاصل کر سکتے نہیں۔ یہ قرآن لوگوں کو نور کی طرف لائے گی کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کر سنائیں گے، سمجھائیں گے، ہم سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ یہ کتاب حضور کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے والی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نور ہیں۔ اول سے، قرآن کے نزول سے پہلے ہی اللہ نے ان کی تکلیف فرمائی، اور جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا حضور اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے، اس وقت بھی عبادت کرتے تھے، اس وقت بھی نیکی کرتے تھے۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، حضور ہمیں ہدایت دینے کے لیے ہیں، یہ قرآن سنانے کے لیے ہے، اس قرآن سے ہمیں احکام سمجھانے کے لیے ہیں۔ یہ قرآن حضور پر نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملا ہے۔ سنیں، اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ قرآن نازل ہو گیا تو اب حضور کی احتیاج اور حاجت نہیں رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، قرآن سے ہدایت ملتی ہے مگر میں نے کہا کہ حضور کے واسطے کے بغیر نہیں ملتی، لیکن نبی پاک سے لوگوں کو قرآن کے بغیر بھی ہدایت ملی ہے۔ نبی پاک سے لوگوں کو قرآن سنے بغیر، قرآن کو جانے بغیر بھی ہدایت ملی ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، تاریخ میں ہے کہ بہت سے لوگ جنگوں میں شریک ہوئے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے مسلمانوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مرنے سے پہلے میدان جنگ میں ہی حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. ابھی انہوں نے نماز روزہ زکات حج وغیرہ کو جانا نہیں, قرآن کی آیتوں کو سنا نہیں, کیونکہ قرآن تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت جبریل امین آیت پڑھ دیتے, حضور آگے اس کو ارشاد فرما دیتے. وہی کے طریقے سے مختلف, کبھی بالواسطہ ہوتی تھی کبھی بلا واسطہ ہوتی تھی, بغیر جبریل کے بھی وہی کا سلسلہ ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے ان کو سنایا نہیں تھا سب کو. میدان جنگ میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, دیکھتے ہی کلمہ پڑا اور اسی وقت شہید ہو گئے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ لوگ جنہوں نے میدان جنگ میں نبی پاک کو صرف دیکھ کے کلمہ پڑا, تو ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہ انہیں حضور سے ہدایت ملی ہے, حالانکہ قرآن انہوں نے سنا پڑا نہیں. لیکن مجھے کوئی ایسا بتا دیجئے جس نے صرف قرآن سے ہدایت لی ہو اور نبی کا واسطہ نہ ہو. کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ صرف قرآن سے کسی نے ہدایت لے لی اور نبی کا واسطہ نہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا. یہ واقعہ مل جاتا ہے کہ قرآن نہیں سنا اور نبی کو دیکھ کر یا نبی سے سن کر ایمان لے آئے. تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, انہوں نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا, صرف دیکھا, دیکھتے اسی وقت مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا اور لمحوں میں اسی وقت جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے. وہ صحابی کا درجہ بھی پا گئے, جنتی بھی بن گئے, حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا اور سنا نہیں. تو یہ نبی پاک کی زیارت میں جب اتنی برکت ہے, اندازہ کر لیجئے جنہوں نے توبت اختیار کی اور جنہوں نے پھر قرآن پڑھا سمجھا عمل کیا, ان کا درجہ کس قدر ہوگا اور نبی پاک کی شان کس قدر بلند ہوگی. یوں سمجھیے, سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں, جیسے بیج بویا جاتا ہے اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے پانی کی اور بارش ہوتی ہے, تو بارش ہو جائے تو پھر اس بیج کو سلنے آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے, یعنی اس کا پھر اثر ظاہر ہوتا ہے. تو یوں سمجھیے, سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قرآن تخم ہے, بیج ہے, اور نبی پاک ایسے ہیں جیسے رحمت کی بارش ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم لوگ قرآن سے کوئی فیضان حاصل کر سکتے نہیں. ہم قرآن کو سن کر, سیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں. میں نے بار بار کہا, پھر کہہ رہا ہوں, صرف قرآن سے بغیر حضور کی وساطت کے کسی کو ہدایت نہیں ملی. اگر اس بات کو مزید سمجھاؤں تو آپ لوگ توجہ سے سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ جو تختیاں تورات کی آتی تھی وہ ان کو سناتے تھے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, بغیر تورات صرف موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے لوگوں کو ایمان ملا یا نہیں ملا؟ قرآن میں واقعہ موجود ہے, جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا تو انہیں کیا آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا تھا, تورات سنائی تھی ان پر, تورات نازل ہوئی تو کیا تورات پڑھ کر سنائی تھی انہیں؟ نہیں. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, ان کا معجزہ دیکھا, ایمان لے آئے, ان کے صحابی بھی بن گئے, شہید بھی ہو گئے, صابر بھی کہلائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کو ہدایت ملی, اس وقت تک انہوں نے تورات کو پڑھا اور سنا نہیں. تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ نبی سے بغیر وحی کے سنائے ہوئے بھی ہدایت ملتی. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے رہبر ہے, رہنما ہے, ہدایت سکھانے والے, دینے والے, راہ بتانے والے. جب بھی جس کسی کو ہدایت ملے گی, نور ملے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. کیونکہ اللہ نے یہاں الناس کا لفظ لے تو پریجن ناس فرمایا, الناس کا لفظ بغیر کسی قید کے فرمایا, اس کے ساتھ قید نہیں لگائی, کوئی شرط نہیں لگائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اصلا تو انسانوں کے لیے, ویسے تو رحمت للعالمین ہے, تمام عالمین کے تمام جہانوں کے رسول بن کر آئے ہیں, مگر اصل طور پر بعثت تو انسانوں کے لیے ہے. دوسری مخلوق جو ہے وہ انسانوں کے تابع ہے, انسانوں کے تابع ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, باقی تمام مخلوق میں انسان کو فضیلت شرف درجہ حاصل ہے. تو اس لیے یہاں خصوصیت سے انسانوں کا ذکر ہوا. اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ جنوں کے لیے یا کسی اور مخلوق کے لیے حضور نور نہیں ہے یا ہدایت نہیں ہے یا رحمت نہیں ہے, تو وہ یہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں, مگر بنیادی اور اصولی طور پر سمجھنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور سے ہر ایک کو نہیں نوازا, جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے, یعنی وہ عقل جو انسان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے خصوصیت سے انسانوں کا ذکر ہوا ہے. تو انسان خاص طور پر بیان ہوئے ہیں, لیکن اس سے دوسروں کی نفی نہیں ہوئی. کوئی یہ معنی نہ نکالے کہ جنوں کے لیے نہیں ہے یا کسی اور مخلوق کی نفی کرے تو وہ غلط ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے, اور یہ بیان آپ سنتے رہتے ہیں, اور قرآن کا بیان بھی جہاں کہیں آیا, پہلے بھی آیتیں آپ نے سنی ہیں, تفسیر سنتے رہتے ہیں, کہ اللہ نے صرف کتاب نہیں اتاری, نبی پاک کو بھی بھیجا. تو اگر ہم نبی پاک کا دامن چھوڑ دیں, صرف قرآن کو پکڑ لیں, یا صرف نبی پاک کا دامن تھام لیں اور قرآن کو قبول نہ کریں, تو ہمیں جان لینا چاہیے جو نبی پاک کا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں, جو قرآن کا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں. ہم قرآن کو بھی مانیں گے, نبی پاک کو بھی مانیں گے, قرآن کی ایک زیر قبر کا انکار کریں گے, تو ہم لوگ اپنے ایمان کو خود ہی غلط کر دیں گے, اور نبی پاک کی رسالت نبوت کا انکار کریں گے تو بھی اپنے ایمان کو غلط کر دیں گے. کیا مطلب؟ یوں سمجھ لو, ایک ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن تھامے رہو اور ایک ہاتھ سے کتاب اللہ کو تھامے رہو, تو تب بات بنے گی. گویا دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ ہو, بائیں ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو, تب آپ بیڑا پار کر سکیں گے, ورنہ نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے پاس قرآن آ گیا, آپ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں, تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ بتائیں کہ ان کو قرآن ملا کہاں سے, یہ قرآن کس کی بارگاہ سے ملا ہے؟ نازل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے, اور ہمیں حضور سے ملا ہے. نبی پاک نے بتایا قرآن کیا ہے, وہ کچھ فرماتے تھے فرماتے تھے, اب تک جو میں نے کہا وہ اللہ کا کلام تھا, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری حدیث ہے. تو قرآن اور حدیث کا فرق بھی نبی کی زبان سے ملا, جس منہ سے ہمیں حدیث ملی ہے اسی منہ سے ہمیں قرآن ملا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہ کرنا یا ان پر یقین نہ کرنا, یہ ہم لوگوں کو قرآن سے کسی طرح فیض یاب کر سکتا نہیں. وہ لوگ جو صرف اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی بات کرو نبی کی بات نہ کرو, تو اسی قرآن میں نبی کی شان بیان ہوئی ہے, نبی کے لیے احکام بیان ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طور پر فرما دیا. اب اس کے بعد بھی کوئی نبی کا انکار کرے تو غلط ہے. قرآن تو صاف کہتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوا, جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو. تو قرآن کہہ رہا ہے جو رسول دے وہ لے لو, اور ہم کہیں کہ ہم رسول کو ہی نہیں لیتے, اس کا دینا تو دوسری طرف. تو بتائیے یہ قرآن کا انکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جو ایسا کرے گا وہ قرآن سے کوئی فیض پا سکے گا نہیں. اور نور, روشنی, ہدایت, رحمت, فیض, برکت مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے, یہ ہم سب کو کہاں سے ملیں گی؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں. اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دوستوں اور بزرگوں, نور جس نے بھی لیا بارگاہ مصطفیٰ سے لیا, اور جس نے خود حضور کو ہی نور نہیں مانا. میں نے آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہاں پر نور کون مراد ہے, کس کو نور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ میں نہیں کہتا, تمام مفسرین کرام کا فرمان ہے کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. کتاب کو پڑھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, ذرا اونچی کہیے گا, نور کی. بغیر نور کے کتاب پڑھی جاتی آنکھ میں نور نہ ہو کتاب پڑھ لیں گے, اندھیرا ہو نور نہ ہو کتاب پڑھ لیں گے. اسی لیے نور کا لفظ ساتھ فرمایا تو پہلے نور ہے اور بعد میں کتاب مبین, پہلے نور بھیج رہے ہیں, اس کا دامن تھامو, اس سے ایمان کا نور لے لو اور پھر کتاب مبین پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, بلکہ اللہ نے ان کو سراجم منیرہ فرمایا ہے. وہ صرف نور نہیں, آگے دوسروں کو چمکاتے ہیں, نور دیتے ہیں, آگے بھی نور دیتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلی اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نور ہیں, دوسروں کو نور دیتے ہیں. فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. دنیا بھر میں جتنے بھی چمکے ہیں, چمک والے ہیں, انہوں نے کس سے چمک لی ہے, روشنی نور کس سے لیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں اور آگے دوسروں کو نور عطا فرماتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر نور لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا پڑے گا, ان کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. اور اگر یہ کہیں کہ نہیں صرف قرآن, تو پھر ہمیں صرف قرآن سے فیض مل سکتا نہیں. اس موضوع پر اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے, لہذا میں اس بیان کو یہیں تک چھوڑتے ہوئے آگے چلوں. آپ سنتے رہتے ہیں, جس کسی نے بھی نور پایا, ہدایت پائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پائی. وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں, اعتراض کرنے والوں کے اعتراض ہے صرف ایک دو باتیں دوبارہ آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے کر دوں تاکہ کوئی آپ کو بہکا نہ سکے. لوگ یہ کہتے ہیں, تم کہتے ہو نبی پاک نور ہیں, تو نور تو کھاتا پیتا نہیں ہے, فرشتے نور ہیں مگر کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو کہنے کے جو نور ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. تم کہتے ہو نبی پاک نور ہیں تو پھر وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے, ان کے بارے میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہ کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے. تو نور تو کھاتا پیتا نہیں تھا, پھر وہ نور کیسے ہوئے؟ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب حضور نور تھے تو حضور آئے تو پھر اندھیرا کیوں ہے, جب نور آ جاتا ہے تو پھر اندھیرا رہتا نہیں, تو حضور کے بعد اندھیرا کیوں ہے؟ یہ ان کے ایسے اعتراض ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بشر تھے, خاکی تھے, خاک سے بنے تھے, تو جو خاکی ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے وہ خاکی نہیں ہوتا، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. ان کے جواب میں دے چکا ہوں، میں نے آپ کو جگنو کی مثال دی ہے کئی مرتبہ. جگنو کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے نا، وہ بھی مٹی کا کیڑا ہے نا، ایک مٹی سے بنا ہے. بتائیے اس میں نور ہے یا نہیں؟ اتنا سا کیڑا جو ہے اس میں نور ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ خاکی ہے. تو انسان تو بہت افضل مخلوق ہے، اور نبی تو سب سے زیادہ افضل مخلوق ہے، اور نبی پاک سے افضل کوئی اور نہیں. وہ اللہ تعالیٰ جو اتنے سے کیڑے میں خاک اور نور کو جمع کر سکتا ہے، انسان میں نہیں کر سکتا، اپنے نبی میں نہیں کر سکتا. یہ لوگ سوچتے نہیں. ایک دوسری بات عرض کروں وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو بشر یا خاکی نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، مگر اپنے جیسا بشر نہیں مانتے. ان کو کیسا بشر مانتے ہیں؟ نوری بشر مانتے ہیں، بے مثل بشر مانتے ہیں، بے مثال بشر مانتے ہیں. بشر مانتے ہیں، وہ بشر ہے، مگر سید البشر ہے، افضل البشر ہے، خیر البشر ہے، ان جیسا کوئی اور نہیں. اللہ ہم نے جب یہ جان لیا تو پھر کوئی یہ کہے کہ جو نور ہے وہ کھاتا پیتا نہیں، تو آئیے میں اس کا جواب آپ کو دوبارہ دے دوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھتے تھے یا نہیں؟ وصلی روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بغیر کھائے پیئے مسلسل روزہ رکھنا، نہ سحری نہ افطاری. اگر اس وقت مطلب کسی نے جو روزے کی نیت کا ٹائم ہے نیت کر لی، 21 دن کی 40 دن کی حضور وصلی روزے رکھتے تھے، 21 دن کے 40 روز کے، تو نیت کر لی، نیت کے بعد 21 روز تک صبح و شام دن رات کچھ بھی کھانا پینا نہیں، آپ کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے شروع کر دیا، حضور کو دیکھا کہ نبی پاک وصلی روزے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا ہم پر لازم ہے، انہوں نے وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے. ایک دن تو سارے ہی گزار گئے، دوسرے دن ذرا فرق پڑنا شروع ہو گیا، زمان خشک ہونی شروع ہوئی، کمزوری کے آثار آئے، تیسرے دن حالت زیادہ غیر ہوگی، رنگ پیلے پڑ گئے، زبان سوکھ گئی، کوئی بیٹھا ہے تو اٹھا نہ جائے، اٹھا ہے تو چلا نہ جائے، بات نہ کی جائے، آواز نہ نکلے، کمزوری سے برا حال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تم کو، تمہارے رنگ پیلے پڑ گئے، تم لوگ بہت سست نظر آ رہے ہو، آواز نہیں نکل رہی، کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ،